राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी शनिवार सन 2051 तदनुसार 27 अगस्त 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम खास बात है कि अपना उद्धार करे। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने आप अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। आत्म मेरी आत्मनो बंधु, अपना ही आप बंधु है, आप ही अपना शत्रु है। जो अपने आप से अपना उद्धार कर लेता वो अपने आप मित्र है, और अपने आप का पतन कर दे तो आप ही अपना शत्रु है। तो भाई इस जमाने में बड़ी विकट समस्या है, तो भगवान में जोर से लग जाओ। चलते फिरते उठते बैठते हरदम भगवान के नाम को जप करो। अब मानस का पाठ आ रहा है, मानस रामायण का, तो ये 9 दिन का बड़ा सुंदर अनुष्ठान है। तो पाठ करो और मौन रखो, हर समय भगवान का नाम उच्चारण होता रहे, हर समय सावधान। एक विशेष अनुष्ठान का मौका आ गया है, इस वास्ते बड़े संयम से रह करके और नाम जप करते हुए समय बितावे। ये बड़ी कृपा है जो बहुत समय अपना पाठ में लग जाएगा, सार्थक हो जाएगा, और समय में भी सावधान रहे, हरदम नाम का जप करते रहे, तो बड़ा भारी एक अनुष्ठान हो जाए हमारे द्वारा। नाम जपते हुए काम करते हैं तो ये मौका है अभी मिला हुआ। जैसे 84 लाख जोड़ी में एक मनुष्य शरीर होता है, ऐसे मनुष्य शरीर में ये सत्संग का मौका होता है। उस सत्संग में भी विशेष रामायण का पाठ, हेतु रहित जग जुगो उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। तो ये दो बताए विशेष, भगवान और भगवान के सेवक। तो भगवान के तो चरित्र है और लिखे हुए महाराज भगवान के भक्त के हैं, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है। तो ये बहुत विचित्र ढंग अपने को मिला है, बड़ा सुंदर अवसर मिला है। तो भगवान की भजन का जप का अभ्यास करेगी तो नाम छूट ना जाए। भगवान का नाम हर समय लेना है और रामायण का पाठ करना है, संयम से रहना है। जिसके शरीर अनुकूल पड़ा हो तो एक वक्त भोजन करो, नहीं तो 2 वक्त थोड़ा भोजन करके भोजन कर ले। शक्ति जिससे भजन बने, भागवत महात्मा आया है कि उपवास करने से कथा विघ्न करो, यदि कथा में विघ्न होता हो तो वो उपवास नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जिसके स्वास्थ्य के ठीक पड़ता हो 2 बार थोड़ा थोड़ा भोजन ले लो, संयम से रहो, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करो, वाणी से सत्य बोलो, भगवान का चिंतन करो, नाम का जप करो, हो सके तो कहीं सेवा कर दो। इस काम में समय अपना लगे और सदा के लिए सावधान हो जाओ कि भगवत प्राप्ति करना है, भगवान का नाम जपना है, भगवान का भजन न छूट जाए। यहाँ भी 9 दिन में अभ्यास कर लो, अभ्यास करने के घर जाओ तो वहां भी भगवान के नाम का जप निरंतर होता रहे। इसमें सावधान रहो, नाम न छूट जाए, नाम की कहीं गलती न हो जाए। बिना भजन के, बिना भगवान नाम के समय न चला जाए खाली। जो दिन जाए भजन के लेखे शुद्ध सासी, गिनती में वही दिन आएगा जो भजन के लेके जाएगा। बिना भगवान जाएगा वो तो भाई मनुष्य कैसे ही नहीं, पशु पक्षी की तरह ही है, खादते मोदते नित्यम सुनकर शू कर तो कुत्ता है सुअर है गधा है तशीस है तेसा मेषा को विशेष होते मेरे में क्या विशेष वृत्ति तादेशी वैसी वृत्ति है खाना सोना वो तो पशुता है। मनुष्य जन्म का वास्तविक लाभ है भगवान का भजन करने में है, इन मनुष्य की सफलता है। नहीं तो मनुष्य सफल नहीं है, पशु की तरह ही हुआ हो। इस वास्ते अपना मनुष्य जन्म सफल करना है, खूब चिंतन करे भगवान का नाम जप करे संयम रखे, सात सामूहिक पाठ का मौका मिल गया है बहुत अच्छा है। हरदम सावधान रहे भगवान की बोली न हो जाए। कह दास सग्राम राम जी बोलू की कर बोलिया भूमि हो माल न जावे भी कर बिगड़ जावे माजनो देवे कजरी चून चांदी मारा हूं पर ऊपर ला दे लूण ऊपर ला दे लूण सदा वर्षा में शिखर कह दास सब राम जी बोलो की राम जी बोलो तो भगवान को भूले नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण है, भगवान की स्मृति सब विपत्तियों का नाश करने वाली है। यस्य स्मरण मात्रे न जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते, जिनके स्मरण करने मात्र से संसार का जन्म बंधन बंधन से मुक्त हो जाता है आदमी। इस नाम का जप करते हैं, याद करते हे नाथ साथ साथ प्रार्थना ये करके मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता है। और भीतर विश्वास रखे कि भगवान की कृपा से अब भगवान का स्मरण होगा, उसकी कृपा से मैं स्मरण होगा भगवान का, ऐसे कृपा का विश्वास रखते हुए भगवान नाम का जप करते रहे निरंतर हर समय। और पाठ के समय पाठ करना ही है, बड़ा अच्छा है अनुष्ठान में समय लग जाए, वो भी सामूहिक पाठ। अकेले पाठ तो अपने घर पर ही कर सकते हैं, पर देखने में आवे तो सुनने में आवे तो अपने पढ़ने में आवे तो भगवान की चर्चा भगवान की लीला वही सभी तरह से भगवान की आवाज आ रही, भगवान की रामायण की आवाज, तो बड़ा अच्छा सुंदर मौका है अनुष्ठान का। बड़ी सावधानी से मन में समझा कि ये कोई भाग्य से मिला है अथवा भाग्य अपेक्षा विशेष भगवान की कृपा से मिला, कृपा साध्य है साधन, ये हरदम मिला ले अपने हाथ की बात नहीं है। धनी से धनी आदमी भी उसको प्राप्त कर रहे धन के द्वारा, ये हाथ की बात नहीं। राजा महाराजा भी कोई अपने धन से वैभव से अपने राज्य से उसको प्राप्त कर रहे हाथ की बात नहीं, तो अपने को मिला है ऐसा बड़ा सुंदर मौका। तो इस मौके को समय चूकी पुनी का पछता नहीं तो पहले से याद रखे ये रामायण का पाठ करे खूब सार तत्परता से भगवान के साथ ही रहे हरदम, जैसे तुलसीदास जी महाराज रहते हैं भगवान ये करते हैं। वहां दस गंध के अखाड़ा वहां यहाँ यहाँ प्रात रघुनाय जागे यहाँ ऐसे यहाँ और वहां कोई गोस्वामी जी साथ में रहते हरदम भगवान के चरित्र में, ऐसे अपने भी साथ में रहो भगवान के साथ में, लीला तो कर रहे भगवान साथ में अपने चल रहे हैं। पहले नमस्कार होगा मानस सरोवर होगा करें फिर आप भगवान की लीला चलेगी, तो हर समय चलते फिरते उठते बैठते भी भगवान का नाम लेते रहे, नाम से खाली समय न जाए। दारू हंसी बुरी ने भूली भजन राम, कौन काम संग्राम के मुख में अड़ो साम, विदन की ओर जो कोड़ो भीतर के काम करे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोले कम, बहुत कम बोले, अपने को खास बात बोले, बोलने में चार बात है, तीन बात खास। अपने को कोई पूछा है तो थोड़े शब्द में उत्तर दे दिया, और अपने को पूछना हो तो थोड़े शब्द में पूछ लिया, बिना पूछे कि कह रहे कि जरूरत है तो थोड़ी बात कह दी थी। और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, तीन काम चल जाएगा। और नाम का जप करते रहो, कृष्णा राम बिना मत बोल, और बोले अपराध लगत है पड़त भजन में झोल। कृष्णा राम बिना मत बोल, भगवान के नाम सिवा मत बोल भाई। ये बड़ी अमूल्य चीज है, भगवान का नाम है ये। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, इस खजाने का संग्रह खूब करना अपना, ज्यादा से ज्यादा। नाम जपने में दोनों लाभ है, मर जा तो कल्याण, जीवित हो कल्याण। मर जा तो अंत में भगवान का नाम आना चाहिए, तो हरदम करता है, तो हरदम में तो समय आता है मरने का। मरने का समय वो अलग थोड़ा ही है, ये 24 घंटा ही है। तो मर जा तो कल्याण, और जी जा तो संग्रह हो गया भगवान का, भजन रूपी धन संग्रह हो गया। ये अवलोकन का धन है, विलक्षण धन है, साथ में चलने का धन है। वह धन यही रहने वाला है, ये धन साथ चलेगा। और बंटवारा होता है धन का घर में, तो इसका बंटवारा नहीं होगा। जो भाई जपेगा उसी का ही होगा, ऐसा नहीं भाई भाई का हिस्सा अलग है, इतना अलग है। ना भार है इसमें, ना बोझा है, ना कोई कठिनता है इसमें, सीधी सारी बात है। धन साथ लोग तो बोझ भी होता है इसमें, धन बोझ भी। और जहां जाओ वहां काम करेगा ये। यहां भी भजन करने वाले हैं, उनका यहां भी आदर होता है, सब निर्वाह होता है। कुछ भी पास न होते हुए भगवान का भजन करते रहते हैं, बहुत आनंद से निर्वाह होता है, ठीक से सुखपूर्वक। भगवान नाम का ऐसा प्रभाव है, जिन्होंने भगवान का भजन किया है वे बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए। वो स्थान पूजित हो गया, जहां रहे वो जगह ही सिद्ध गया ही, पूरी सिद्ध रहा की ठोर। नाम जप करने से ऐसी विलक्षणता उनमें आ जाए, अलौकिकता आ जाए, जीते जी शरीर के रहते रहते विलक्षणता आ जाए। ऐसा भगवान का नाम है, तो वो नाम और मुफ्त में मिलता है। जैसे सस्ता माल आवे और महंगा बिके उसमें नफा ज्यादा होता है, तो लेने में तो जितना सचू में जब समय लगता था उतना ही समय लगता है, और कीमत उठेगी कलजू के समान। कलजू भगवान के नाम महंगा विशेष, कली विशेष नहीं आने पाओ, चौ जग चौ श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं याद हो पाऊ, कली वो विशेष महिमा है, को दूसरा ऐसा उपाय है नहीं। तो लेने में तो सस्ता है, जितना शत्रुघ्न में सती उतरेता है द्वापर में समय लगे उतना ही तो समय लगता है लेने में, तो सस्ता आता तो सस्ता है। और कीमत होगी कलयुग अनुसार, कलयुग केवल नाम आधारा समझ समझ हो पा रहा, तो ऐसा विशेष है। तो बढ़िया बात है, अभी मौका है। गाइए राम है सुमरिये राम है, संत सुनिए राम गुरु राम है, गाइए राम है सुमरिये राम है, अरे संत सुनिए राम गुरु राम है, तो राम गुरु राम का सुने और कोई पाठ भी करे, कानों से सुनता रहे, जपा से पाठ करता रहे, पाठ करने वालों को दर्शन करते रहे। भगवान का भजन करने वाले पुरुषों का दर्शन भी पवित्र होता है, क्यों भगवान में लगे हुए होते हैं तो उनका दर्शन पवित्र है। जैसे भगवान में लगे रात और दिन असली है, सीताराम ने भजी ने लव लीजिए, और लव है तो समय आ गया लव लेने का, मुख राम कृष्ण कीजिए, सीताराम ने भजी ने लव लीजिए। लाभ का एक मौका मिल गया, अच्छा इस वास्ते बड़ी तत्परता से भगवान के भजन में लग जाए, चलते फिरते उठते बैठते बोले कम। जब मैं 9 दिन का अनुष्ठान है इसमें बहुत कम बोले, बात खास कोई जरूर बहुत बोले नहीं, तो राम राम राम राम राम राम नाम जोड़ना, कैसी बढ़िया बात है। गाइए राम है सुमरिए राम है, अरे संत सुनिए राम गुण राम है, भगवान की लीला सुनो, भगवान के गुण सुनो, भगवान के प्रभाव तत्व की बात सुनो। तो रात दिन सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीति दिल से करिए पर हरिए दुख द्वंद्व दिल में जागृत रहिए बनना। जागत नगरी में सोरन लागे जग मारेला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। ऐसा आता है, जग सूता है, गफलत में पड़े आई नहीं, पता ही नहीं है। आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, पता नहीं है इस संसार में क्या करना है। प्रवृत्ति से निवृत्ति से जम नवदूर आसुरा आसुरा जना नवदूर नवदूर जनूर आसुरा जानते ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, होश ही नहीं। पशुओं की तरह ही पशुओं से नीचे है, पशु तो पशु जन्म बिताते हुए पापों का नाश करता है। पशु है ना, पशु कई पाप के कारण से पशु बना तो पाप नष्ट होता है, और ये मनुष्य पाप करता है, नया पाप करता है, वो तो शुद्ध हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, बड़ी भारी हानि हो रही है। एक मनुष्य जन्म किए हुए पाप 84 लाख जन्म भोगने पर भी पूरे नहीं होते, इतने पाप कर जाता है मनुष्य शरीर में। ये तो भोग योनि तो 84 लाख योनि है, उधर स्वर्ग है, भोग योनि बहुत है। मनुष्य जन्म एक है, ये किए हुए पुण्य और पाप अलग अलग लोगों में भोगे जाते हैं, और जगह कर्मानुबंधी नहीं मनुष्य लोग ही, कर्मों से बंधन मनुष्य लोग में होता है, पशु पक्षी आदि में कर्मों से बंधन नहीं होता, वो भोग है। अपना जैसा पाप पुण्य किया है, पुण्य के पाप से स्वर्ग आदि चले जाते हैं, पापों में नरक 84 लाख योनि में चले जाते हैं, वहां पूरे कर्मों का भोग हो शुद्ध हो रहे हैं। तो पशु तो मनुष्य जन्म की तरफ आ रहे हैं, और मनुष्य पशु और नरकों की तरफ जा रहे हैं। बलु हर बास नरक करता था, दुष्ट संग जानी देखी था। नरकों में तो पाप करते हैं, दुष्टों से पाप बढ़ते हैं, उल्टा काम। इस वास्ते कुसंग का त्याग कर, दुर्व्यसनों का त्याग कर, कदम में लग जाओ सच्चे हृदय से। तो भगवान को पुकार के यही कहोगे नाथ भूलो नहीं, सब कर मांगे एक पल रामचरण रति हो, भगवान के चरण प्रीति हो जाए, सबका वरदान मांगो तो यही वरदान मांगे, यही असली वरदान है। तो मनुष्य शरीर मिल गया, भगवान के भजन का मौका मिल गया, ऐसे पाठ का मौका मिल गया है, ऐसे पाठ करने वालों के दर्शन का मौका मिल गया है। गांव गांव में जाकर कोई दर्शन करना चाहे भी सत्संग का दर्शन करे तो कैसे ढूंढे, गांव में कई तरह के आदमी होते हैं। यहाँ एक प्रेमी और पाठ करने वाले गांव गांव से अलग अलग आए तो सब सत्संग करने नियत से आए, पाठ करने की इच्छा से आए। पाठ करने की इच्छा वाले तो गांव में पीछे रह गए हैं, पर आए हैं वो तो सब पाठ करने वाले। क्यों गए कारण नाना जिला घरों में तरह तरह के काम होते हैं, तो किसी का आवश्यक काम है, मन होने पर नहीं आ सके, तो पाठ करने वाले तो पीछे रह गए हैं, पर आए सब पाठ करने करने वाले भगवान के सत्संग सुनने के लिए, इसके लिए आना हुआ है। तो इस जगह एक जगह दर्शन इतना का हो जाए कितनी बढ़िया बात है। भगवान की तरफ चलने वालों का समुदाय का दर्शन, ये तो कोई भाग्य से मिलता है। नहीं तो हम क्या करें, भले भले मानुष में बैठो रही महाराज को मानुष में पास चाली है भगवान, भले मानुष में बैठो रही कुमानुष में भले मनुष्य महाराज दर्शन भय स्पर्श भय भाषण भय चिंतन भय ध्वनि हो रही है, राम नाम की ध्वनि हो रही है, रामायण की वो सुनने को मिल रही है, जवान से कहने की हो रही है, नेत्रों से देखने की हो रही है, सब इंद्रियों में लग रही है। कैसी बढ़िया बात है, भाइयों मन शुद्ध है, सब तरह पवित्रता है, तो लाभ उठाना चाहिए। और सावधान हरदम आज से ही सावधान रहना है, न जाने मृत्यु कब आ जाए, तो हरदम भजन चलता रहे तो कोई धोखा नहीं है। कभी मृत्यु आ जाए तो हो, ये बीमा करना है, हरदम भजन करना है, बीमा हो गया हमारा, अब जोखिम निबकी ठीक ठीक रह गया। जब कभी आ जाए मौत तो भगवान का भजन करते हुए जीवे तो फायदा, मरे तो फायदा, सब तरह से फायदा, लोक लाभ पर लोक निभा। सुमेर तो सुलभ सुखद सब का हो, सबने सुख देने वाला, सबका अधिकारी भगवान नाम के अधिकारी सब। दूसरे है सज्जन है ऐसे अच्छा कुल वाले है मामूली कुल है नीचा है ऊंचा है भगवान नाम में सब दर्शी जाट भजो गुजर भरो भाव भजो अहिर तुलसी रघुवर नाम में सबका उसी ऐसी बात है भगवान नाम तो हर समय भगवान का नाम जपते रहे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम औरों को भी याद दिलाते रहे जिनको मित्रता आपस में हो स्नेह हो तो उनको कहो कि भगवान की याद करो भूल तो नहीं गए हो भगवान को भूल तो नहीं गए हो। एक सज्जन मिले थे वो कह रहे हमारे एक संत का साथ हुआ जो भाई नाम जपना है जो महाराज क्या बोल रहे अंतर्यामी में तेरी पता नहीं जब भूल तो इतने को भगवान याद नहीं आता भूल तो एक ही कोई याद दिलाओ स्मरण दस मारे अंतस मैं तो गो हरा मारी कहते हैं स्मरण भी करे स्मरण करावे भी आप भी नाम ले रहे और उसे भी नाम ले रहा है तो बहुत लाभ की बात है। इसमें कहा है लड़ा वो तो नाम लड़ी जर करा वो तो सेवा कीजिए कई बन बाला बन गया कई जल गया अजान नारायण रे नाम री मौड़ी पड़ी पिछा पता देर से लगा भाई बालपण खेल में चले गए और कई अनजान पड़े में पता ही नहीं है ऐसे चले गए भगवान ने नाम ही तो देरी से पता लगा दादू जैसा नाम था तैसा भी ना ना है दया अलावा हो रहा ओंस ही मन माए उम्र पर भजन किया दादू जी महाराज संत हो गए भजन किया पर दादू जैसा नाम था तैसा भी ना ना है अब दे अलावा हो रहा ओंस ही मन मन में ओंस रही देह की तो जल हो रही भाई चलो उठाओ ऐसे इस बात हो रही है मरने वाले हैं मन में रह गई भगवान का भजन फेल कर दे तो मन में रहना वही भजन है असली असली जो भगवान की याद आवे तो भजन करना है हमारे वो भजन होना शुरू हो गया चिंतन है पीछे मैं भगवान को भूल नहीं जाऊं भगवान की याद करनी है भगवान का नाम लेना है भगवान का चिंतन करना है भगवान की कथा सुननी है भगवान का चरित्र सुनना है कहना है पढ़ना है ऐसे मन में आप हो गए वो भजन है भगवान का। गोविंद का जी से एक बार बात कर रहे थे एकांत में तो मैं कहूँ सूर्य जी आपका संध्या का समय हो रहा है शाम को फिर सूर्य अस्त जाएगा फिर बात कर फिर क्या मुझे को संध्या का समय तो सूर्य जी ने कहा इसका नाम संध्या है ये जो बात है संध्या करनी है ये संध्या करने से कम नहीं है बात है उसमें जो चिंतन हो रहा है सूर्य अस्त न हो जाए ये भजन है इसका नाम भजन है लगन है लगन का ना भजन है लगन लगन सबो कहे लगन कहा वे सोए नारायण जिस लगन में तनबंदी जय खोए जो उसी लगन है ये भजन है अस्थि ऐसा नाम लिया वो भी लाभदायक है पर लगन बिना नाम ले वो मामूली होता है लगन होती है उसका महत्व विशेष है तो ऐसी लगन लगाओ अपने दिन भर रात भर भगवान में लगन है अब तो केवल काम यही है अब घर का धंधा खेत का सब छोड़ छोड़ा रहे हो तो अब धंधा ये असली करना है नहीं तो वो तो छोड़ गया ये करते नहीं तो रीते रह जाएंगे खाली कोई फायदा ही नहीं हुआ तो घर का धंधा तो छूटा पड़ ये तो कम नहीं आ जाए सुनने में नाम जपने में चिंतन में इसमें कमी ना आ जाए ऐसे सावधानी से चलाए बड़ा अच्छा कल्याण हो जाए नारायण नारायण नारायण नारायण।